wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Rob Trip. Nou, ik heb een heleboel gekkigheid gezien vandaag, maar hooibalen in brand steken in de berm naast de snelweg, hartje zomer. Oh ja, natuurlijk, er is helemaal geen brandprobleem. Goedenavond en welkom bij het Oog. Over het boerenprotest van vandaag. Een deel van de rommel ligt er nog op de snelweg. U krijgt straks het laatste nieuws. En natuurlijk ook, wat vinden ze bij de Nederlandse Melkveehoudersvakbond bijvoorbeeld van wat er vandaag is gebeurd en nog steeds gebeurt. Overmorgen begint, terwijl het politiek onrustig is in Suriname, het hoger beroep in de zaak tegen Desi Boutersen. Anderhalf jaar geleden werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel. Gaan de protesten op straat invloed hebben op deze rechtszaak? En kinderartsen uit het hele land vragen premier Rutte in een brandbrief om in te grijpen, om wat te doen aan de situatie van asielkinderen in de noodopvang. Een van de ondertekenaars spreek ik straks. En de nieuwe hbo-studierichting hiphop die in september begint. Daar weet u alles van als u bij ons blijft het komend uur. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag. Dan kom je een megaberg zand tegen met allemaal troep. Woensdag 27 juli. Zie je oude banden, plastic, ja, allemaal grof vuil. Zelfs een grote boom die met wortel en al die gekapt is. Nou, protesterende boeren gooiden dus van alles en nog wat op de snelweg. Of staken hooibalen in brand. De acties gingen verder dan ooit, volgens deze strafrechtdeskundigen, te ver. Ze waren strafbaar. Het is brand gesticht, het is vernieling van in ieder geval de snelweg, diverse milieudelicten. En ook kwam de verkeersveiligheid in gevaar. Bij Meppel reed een auto in op een blokkade. En toch vindt de voorman van Farmers Defence Force de acties niet te ver gaan. Ja, ik weet niet, de regering gaat ver over de rand heen en je ziet nou dat de boeren ook steeds verder over de rand ingaan. Hoewel de politie bij enkele blokkades aanwezig was, is tot dusver niemand aangehouden. Je mag verwachten dat de politie gaat nasporen om te kijken wie hier verantwoordelijk voor is. Automobilisten die in files terechtkwamen reageerden gemengd. Ik heb er nog niet zoveel last van gehad, maar ik ben er wel klaar mee. Ik vind het wel goed, want het gaat helemaal naar de kloten op deze manier anders. En dit is niet de manier waarop je gezamenlijk tot een oplossing gaat komen. Bovendien gaat het opruimen van alle rotzooi de samenleving een aardige duit kosten. Ik heb nu geen overzicht wat het exact gaat kosten. Dat weten pas na verloop van tijd. Maar dat het geld gaat kosten en hier en daar veel geld, dat is zeker. En hier en daar zijn de opruimwerkzaamheden gestaakt omdat het bedrijf dat was ingehuurd voor de klus bedreigd werd. Betreuren wij, want het gaat tenslotte om de snelweg vrij krijgen zodat iedereen gewoon weer goed gebruik kan maken en veilig gebruik kan maken van de weg. De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. Die zijn er om te voorkomen dat de bodem verder verzuurt en planten en dieren doodgaan. Intussen gebeurt dat al in onze zeeën. In de Middellandse Zee zijn er eigenlijk elk jaar nu hittegolven. Bijna het hele gebied is daardoor beïnvloed. Ja, beïnvloed, want in dit geval betekent dat het zeeleven het loodje legt. Dat betekent dat hij nergens aanspraak op maakt. Hij heeft geen woning, kan niet werken, krijgt geen uitkering. Ja, en dat ging over iets anders, over jihadisten en veroordeelde terroristen van wie het paspoort is ingetrokken, maar die het land weigeren te verlaten. Ze vormen een gevaar, zo waarschuwen de vier grote steden, want zo'n jihadist is totaal geïsoleerd. Dat betekent dat hij nergens aanspraak op maakt. Hij heeft geen woning, kan niet werken, krijgt geen uitkering. Ja, dat zou een jihadist een ongewenste richting in kunnen duwen. In het uiterste geval zou dat zelfs een soort hernieuwde factor in radicalisering kunnen zijn. Een auto die uit de bocht vliegt en tegen je huis terechtkomt. Dat gebeurt soms. En als je pech hebt, misschien wel twee keer. Maar bij deze man uit Nieuw-Lekkerkerk bleef het niet bij twee keer, bij lange na niet. Gisteren gebeurde het weer en dat was? Ik schat nummer 20 die hier uit de bocht gevlogen is. Ze hebben bijna bij mij in de keuken gestaan. Ze hebben hier vanaf gereden. Ze hebben 7 auto's van mij in de prak gereden. Nou ja, ga zo maar door. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En het nieuws morgen in de kranten heeft Freddy van Tijn. De bewoners van een miljoen nog te bouwen nieuwe woningen zullen moeten lopen, fietsen of met de bus naar het werk, blijkt volgens de Telegraaf uit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets dat het ministerie van Infrastructuur vorige week heeft gepresenteerd. Er is simpelweg onvoldoende ruimte om parkeergelegenheid aan te leggen en bovendien is een fietspad aanleggen goedkoper dan een autoweg. En nog gezond ook. Een verkeersadviseur kraakt het beleidstuk. Voor al die mensen die naar hun werk moeten, moet om de 5 minuten een bus rijden of om de 3 minuten een metro. Dat is helemaal niet kosteneffectief. Vandaag piekte de gasprijs weer. Gas kost inmiddels meer dan 10 keer zoveel als vorige zomer. Het FD citeert een anonieme analist van een groot energiebedrijf. Die zegt dat het aantal bedrijven dat er problemen door heeft gekregen schrikbarend toeneemt. Veel bedrijven zetten hele productielijnen stop, zegt de analist. Van baksteen en papier tot aluminium en staal. En ook de energie-expert van Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de paniek toeneemt. TNO heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw de stikstofmodellen onderzocht, schrijft Trouw. Het onderzoeksbureau concludeert dat op een norm van 0,005 mol per hectare per jaar heel kleine afwijkingen helemaal niet goed zijn aan te tonen. Dat is omdat allerlei andere facetten naast de stikstofuitstoot al meer effect hebben dan zo'n kleine hoeveelheid uitstoot. Ja, bijvoorbeeld het weer. Daarom zou de stikstofondergrens wetenschappelijk gezien omhoog moeten. Maar dan ontstaat er een nieuw probleem. Als de norm wordt verhoogd, kunnen natuurlijk veel meer projecten doorgaan die nu stil liggen. En van al die kleine beetjes samen gaat de natuur mogelijk wel achteruit, schrijft TNO. En daarom vindt minister Van der Wal ook dat de huidige norm pas kan veranderen als de stikstofneerslag overal in de natuur aantoonbaar omlaag is gebracht. Ja, die discussie trouwens die wordt steeds opnieuw gevoerd. Terugbladerend zag ik dat in oktober 2019 bijvoorbeeld wetenschappers, juridisch deskundigen en advocaten desgevraagd in de Tweede Kamer al zeiden dat stikstofberekeningen en modellen zo onzeker zijn dat je er geen beleid op moet willen baseren. Het AD schrijft over een kleine gemeente in Beieren die de afgelopen dagen opeens groot nieuws werd in Duitsland. 20 jaar geleden bedacht die gemeente dat ze de tribunes van het plaatselijke stadion wilden overdekken. Daarna ontstond het idee er een zonnedak van te maken en dat te laten financieren door de leden van de voetbalclub. Het was het startschot voor meer zonneparken rondom het dorp en 4 windturbines en een biogasinstallatie. En nu draait de hele gemeente Groß-Badorf al zo'n 17 jaar volledig op hernieuwbare energie. Sterker nog, de gemeente heeft een overschot. En dus geen zorgen over Russisch gas. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. À cause du vent, mes absences c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Entre Christine en The Queens was een hit in Frankrijk en in België. Nou, u hoorde het blokkades van boeren op verschillende snelwegen vandaag. Voordat ik ga praten met melkveehouder Jeroen van Manen. Eerst eens naar de ANWB. Edwin Gerritsen, goedenavond. Goedenavond, Rob. Heb jij een beetje overzicht van wat er nog aan rommel ligt en waar het oponthoud is op de Nederlandse snelwegen nu? Ja, het heeft eigenlijk de hele dag een beetje afgespeeld in het driehoek Meppel, Hengelo, Apeldoorn. En dat is nog steeds zo. Het grootste probleem zit eigenlijk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar is de rijbaan helemaal afgesloten bij de afrit Voorst. En er is een lokale omleiding. Dat heeft de hele dag voor file veroorzaakt. Maar nu is er geen weinig verkeer, dus dat veroorzaakt geen file. Maar ik heb net begrepen dat er geen aannemer is gevonden om de boel op te ruimen. Dus het kan best zijn dat dat morgenochtend nog steeds dicht is. En de andere kant op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo zijn twee rijstroken dicht bij afrit Voorst. En op de A28 van Zwolle naar Groningen, bij knooppunt Langhorst, zijn er drie rijstroken dicht. Ja, maar morgenochtend gaat dat natuurlijk dan wel tot problemen leiden, hè? Ja, de kans is groot dat die aannemer dat morgenochtend nog niet heeft opgeruimd. Ja. En dan kan je heel veel vertraging verwachten rond Apeldoorn weer. En dan is het eigenlijk wel heel verstandig om voordat je de weg op gaat even bij de verkeersinformatie te kijken hoe het daarvoor staat en of het wel zin heeft om daarheen te rijden. En hoorde ik nou over hooibalen ook in brand op de A2? Ja, in de loop van avond kregen we ook berichten op de A2 bij Breukelen dat daar hooibalen in brand stonden langs de rijbaan. Dat veroorzaakte natuurlijk slecht zicht door rook, dus dat moest worden geblust. Toen zijn er twee rijstroken dicht gegaan. Dat was op de rijbaan richting Amsterdam, maar dat is inmiddels weer vrij. Oké, Edwin Gerritsen van de ANWB met het laatste nieuws over hoe het er zo'n beetje bij ligt op dit moment. Op de Nederlandse wegen. Goedenavond, Jeroen van Manen. Goedenavond. Melkveehouder te Flevoland en ook bestuurslid van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Klopt. Die acties, hè, ik kreeg het idee dat het zo'n beetje voor iedereen totaal onverwachts was. Was dat voor u ook, toen u daarvan hoorde vanochtend? Nou ja, nee. Kijk, de daadwerkelijke planning en de daadwerkelijke acties, daar weet niemand wat van. Maar dat er meer acties zijn en komen en zullen gaan komen, daar weet iedereen wat van. Dus in die zin, concreet een verrassing en eigenlijk ook niet. Nee, u verwachtte het eigenlijk wel. Ja, nou ja, goed, dit is nou precies waar wij al 2,5 jaar voor gewaarschuwd hebben. En waar wij eigenlijk al 2,5 jaar voor de roepen in de woestijn geweest zijn. En het komt nou uit. Dus in die zin verwachten wij het. En wat vindt u van die acties? Brandende stroobalen, mest en asbest? Nou ja, heel erg dubbel. Want het is heel erg treurig dat het zo moet. Als je 2,5 jaar constructief aan tafel meepraat, er wordt niet naar je geluisterd. Ja, dan moet er op een gegeven moment een keer ouderwets op tafel geslagen worden. En dat gebeurt. En ik heb buitengewoon bewondering voor alle boeren die dit zeiden netjes. Maar absoluut dag in, dag uit zich inzetten voor die acties. En om het punt op de kaart te zetten. Ja, maar u staat achter die acties dus? Ja, absoluut. Absoluut. Hier werden wij voor gewaarschuwd. Dit is niet te vermijden. Er is een ramp op komst voor heel agrarisch Nederland. Niet alleen voor agrarisch Nederland, maar voor heel Nederland. Zolang als dat we actie voeren de afgelopen 2,5 jaar, gaat het erover wat kan er en wat kan er niet. Ja, als we een actie hebben met simpele vlaggen ophangen, dan kan dat zelf niet. Maar goed, het hele verhaal en het hele beleid wat er nu op tafel ligt, dat kan niet. En dit wordt in steeds hardere vormen wordt dat onderstreept. Ja, maar u heeft ook Rijkswaterstaat vandaag ongetwijfeld horen zeggen dat het onveilig is op de snelwegen wat er nu gebeurt. Ja, nou ja, goed, net wat ik zeg, ik heb in de afgelopen 2,5 jaar al heel vaak die vraag gehad van jongens, kan dat wat jullie doen? Kijk, maar de vraag gaat over wat er nu gebeurt op de snelwegen. Nee, we hebben het over veiligheid. Kijk, waar wij voor waarschuwen is onze voedselzekerheid. En als er over 10 jaar tijd, als er 10.000 man in een jaar doodgaan aan honger, dat is zeker niet veilig. Mogen we daar nu op deze manier voor waarschuwen? Ik denk het wel. En ik denk dat dat zelfs onze plicht is. Ja, dus die onveiligheid op de snelwegen moeten we op de koop toenemen, vindt u? Nou, dat is geen doel op zich, maar helaas is er niet alleen in dit land, maar nergens ter wereld een actie mogelijk die volledig schoon is, die niemand tot last is, maar die wel de volledige aandacht vraagt. Dat schuurt, dat blijft. En de grens van wat kan, die is ook subjectief. Was het maar waar dat wij onze vinger op konden steken en zeggen van we hebben een levensgroot probleem en dat vandaag dan alle pers bij ons staat dat wij ons woord kunnen doen. Dat kan niet. Kijk, het feit dat deze acties zin hebben is ook het feit dat ik nu in uitzending zit. Want gisteravond waren jullie hier niet. Nee, maar goed, u begrijpt ook natuurlijk dat voor een heel groot deel, en dat hoor je ook aan reacties van mensen op de snelweg vandaag, die in de file hebben gestaan of helemaal stil kwamen te staan, ook dat die zeggen van ja, wat ons betreft gaat dit veel te ver. Ja, dat kan. Kijk, uiteindelijk kun je voor elke actie, net wat ik zeg, we hadden afgelopen tijd hebben we veel vlaggen op zijn kop gehangen. Daar zijn zelfs ook nog anderhalve paardenkop voor te vinden die dat zelfs afkeuren. Ja, natuurlijk. Kijk, mensen die daar last van hebben, die hebben daar last van en die zullen dat ook uiten. Kijk, over het algemeen is het wel zo dat juist op de hinder ingezoomd wordt. Ja, laten we met z'n allen alsjeblieft naar de inhoud van het probleem gaan kijken. En u denkt dat dat helpt, dat dit soort acties helpen om in te zoomen op de inhoud? Ja, nou, in de volle breedte. Ik zou haast zeggen, als ik naar mijn mail ga kijken, die wordt elke dag voller met steunbetuigingen. Dit is ook het geluid wat wij alom vanuit de hele bevolking, vanuit alle lagen horen. Eindelijk is er een groep die nou eens eindelijk opstaat tegen de waanzin vanuit Den Haag. Zeg, bent u ook zo laconiek eigenlijk over die bedreigingen ten aanzien van aannemers die rommel weg willen halen in opdracht van Rijkswaterstaat? Nou goed, het is net wat ik zeg, ook daar kunnen we op inzoomen. En ik heb ook aannemers gesproken waarvan werd gezegd dat ze bedreigd waren, die dat absoluut ontkennen, maar die gewoon absoluut helemaal geen zin hebben om dat op te ruimen, omdat die achter de boeren staan. Maar u heeft Rijkswaterstaat horen zeggen dat het door bedreigingen is dat ze geen aannemers kunnen vinden om de rommel weg te halen. Dat ze uit elders van het land mensen en bedrijven hier naartoe moeten krijgen. Om dat te gaan doen. Als ik Rijkswaterstaat was, dan zou ik dat ook zeggen. Kijk, de framing, vooral van boeren in het algemeen, is de laatste 2,5 jaar, als we niet uitkijken, alleen maar erger geworden. Kijk, ik kan het niet bevestigen, niet ontkennen. Over het algemeen hoor ik van meer aannemers die gewoon absoluut niet achter het opruimen van boerenactie staan. Dus die willen dat niet doen. En dan kan Rijkswaterstaat daar het predicaat op plakken. Kijk, en dat gebeurt al 2,5 jaar. Van joh, we worden bedreigd, we worden geïntimideerd. Ja, iedere gelegenheid wordt aangegrepen om die boer een stempel radicaal op zijn voorhoofd te drukken, zodat ze harder in kunnen grijpen. Maar gemiddeld genomen zijn alle acties nog perfect verlopen. En ja, ze hebben hinder gegeven. Ze zijn gevaarlijk geweest, hè? Ja, dat kan. Ja, dat kan. En dat nemen we op de koop toe. Er werd vandaag gesuggereerd dat die acties verband houden met het versturen van de uitnodiging van Johan Remkes, hè, aan boerenorganisaties vandaag, om deel te nemen aan dat gesprek. Denkt u dat ook? Nou ja, dat kan. Kijk, het is een opstapeling van, en heb ik zeg, de opbouw van het stikstofverhaal is, kijken we naar het meest recente tijdsbestek, dan is het 2,5 jaar. Als we naar de lange periode kijken. Nee, maar heel simpel. Hebben die acties vandaag, hebben die te maken met het feit dat die brief verstuurd is door Johan Remkes vandaag? Oh, dat zal. Ik denk niet dat de brief die verstuurd is door Remkes een remmend effect gaat hebben op de acties. Of ze daadwerkelijk het gevolg zijn van alleen die brief sturen door Remkes, dat kan ik niet bevestigen. Nee. Wat gaat dat worden met die gesprekken straks met Remkes? Waar ook trouwens premier Rutte aan mee zal doen, hè, en de minister van Stikstof en de minister van Landbouw? Ja, dat is maar net wat voor een mandaat de heer Remkes krijgt. Waarover gaan we praten? Waarover mogen we praten? Wat kan er op tafel komen en wat niet? Kijk, als we hebben geluisterd naar wat Rutte heeft gezegd, ja, dan denk ik niet eens dat er een gesprek gaat komen. Want als we het niet over de doelen en niet over het tijdspad mogen hebben, zijn alle gesprekken zinloos. En als de provincies erin springen en zeggen, wij willen het voortouw nemen? Ja, dat kunnen ze doen. Ook provincies die gaan tegen gigantische barrières aanlopen. Dus die zijn echt niet zo happig om daar in het gat te springen. Kijk, provincies hebben ook wel door dat de vieze bal die Den Haag naar de provincies geschoten heeft, dat wij die uit moeten gaan spelen. Ja, en daar hebben ze eigenlijk helemaal geen zin in. Nou. Zeg, hoe moet dat verder morgen? Hoe moet dat verder in de dagen daarna? Als je denkt aan de snelwegen en wat er vandaag al is gebeurd. Ja, nou ja, wij hopen en wij roepen nog steeds. Net wat ik zei, als we roepen in de woestijn haast. Dat we met z'n allen eens moeten stoppen met doorlopen in een doodlopende weg. Wij roepen op om eens een keer te keren in plaats van door te lopen. Dus dat boerenverstand moet terug in Den Haag. Laat ze maar terugkomen van vakantie. Kijk, er zijn ministers die hebben er een puinzooi van gemaakt. Mark Rutte inclusief. Ja, gaan rustig 4 weken op vakantie. Voor de sier gaan ze in gesprek met 1,5 paardenkop. Het probleem wordt niet opgelost. Het probleem mag schijnbaar niet opgelost worden. Wij zijn al 2,5 jaar bezig geweest om mee te praten over een oplossing. Wordt niet aangepakt. Ja, dat het aan alle kanten over uit de klauwen loopt. Dat mag duidelijk zijn. En dit gaat gewoon door. Dit gaat niet stoppen. Het lijkt wel of dat iedere boer onderhand in Nederland vleugels krijgt. Hij heeft ook gewoon simpel zat niks meer te verliezen. Er staan 28.000 bedrijven staan er op de tocht. Nou ja, laat duidelijk zijn. Degenen die overblijven, dat zijn er dan nog een dikke 30.000. Die vallen daarna ook om, want ketens zullen in elkaar vallen. Dit gaat het wegvaren van de totale Nederlandse agrarische sector zijn. Dus ja, als je in de toekomst toch niks te verliezen hebt, dan kun je nou nog een tijdje actie blijven voeren. Meneer Van Manen, we gaan kijken om te beginnen maar eens wat er morgen verder op de snelwegen gebeurt. En vooral in de Berma ook. Bestuurslid van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Dank u wel. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip. Vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, we gaan bij. Dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid. Neem ik je mee. Hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene die je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tante's tijd, zo overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar hem, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Carousel van Digi Dex. Overmorgen begint in Suriname het hoge beroep tegen oud-president Desi Bouterse. In het grote 8 december-proces, zoals het wordt genoemd, in 2019... werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel. En dit is hoe Bouterse over dat vonnis denkt. We zullen ermee leren moeten leven. En ik heb geen enkele... Ik heb er geen enkele last van en laten we wachten op betere tijden. Ja, we wachten op betere tijden. Goedenavond, Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Goedenavond. Vanuit Rio de Janeiro volg jij de ontwikkelingen in Suriname op de voet. 20 jaar cel gekregen in 2019 en hij heeft nog geen dag vastgezeten. Hè? Hoe kan dat eigenlijk? Nee, nou dat had vooral ook te maken met het feit dat toen het vonnis uit werd gesproken eind 2019... dat er toen niet door de rechter gevangenneming is gelast. Bouterse was op dat moment ook nog president van Suriname. Dus daar had het ook mee te maken. Het ja, het is een uiterst gevoelige politieke zaak. Anders kan ik het gewoon niet omschrijven. Nee. Dus, nou goed, er zijn vervolgens zijn er verkiezingen geweest in 2020, het jaar na zijn vonnis. Boutersen is in verzet gegaan. Hij kon niet direct in hoger beroep, omdat hij nooit eerder was verschenen op de zitting. Dan ga je eerst in verzet, zo heet dat. En voor die verzetzaak moest hij in ieder geval één keer wel verschijnen. Nou, dat heeft hij toen gedaan. Ik was daar ook bij. Dat was echt een hele happening. Boutersen verscheen daar in een militair tenue. En nou, vervolgens heeft hij die verzetzaak ook verloren. Dat is dezelfde uitspraak geweest, ook 20 jaar. En nu zijn we dan bij de, ja, waarschijnlijk laatste fase van deze al inmiddels 15 jaar slepende zaak. Ja. En dat is het hoger beroep wat hij heeft aangetekend. Ja, waarvan jij zelf ook zegt, hè, dat het heel gevoelig is, deze zaak. Terwijl juist nu, ja, en dat zien we bijna iedere dag op tv, en we horen het ook hier in Nederland op de radio, dat er zoveel politieke onrust is ook in Suriname. Kan dat nog iets gaan betekenen voor deze zaak? Nou, op zich voor de zaak niet, hè. Dat staat er helemaal los van. Maar het is natuurlijk wel in een week waar al heel veel protesten zijn, waar mensen de straat op gaan uit onvrede voor de huidige president, president Santokki, die een land heeft overgedragen gekregen van Boutersen, wat praktisch failliet is gegaan en nou ja, heel veel moeite heeft om het economisch weer op orde te krijgen, maar daarnaast ook, ja, verkeerde beslissingen neemt. Hè. We hebben het ook gezien deze week met de protesten. We gaan over de politieke benoemingen, vriendjespolitiek. Wat de demonstranten en met name de top van die groep demonstranten hebben gezegd, uit respect voor het decembermoordproces, voor dat hoger beroep, zijn wij nu even gestopt. Dus ze hebben nu een pauze ingelast. Ja. Om ook niet te doen lijken alsof het met elkaar te maken heeft. Zij willen ook absoluut niet geassocieerd worden met alsof die protesten door de NDP van Boutersen of door Boutersen zijn aangestuurd. Want ja, laten we wel wezen, het komt Boutersen natuurlijk toch wel ergens goed uit dat er nu onrust in het land is. Ja. Want hij is ook leider van de grootste oppositiepartij. Hij heeft er alle belang bij dat de huidige regering, dat daar onvrede nu is bij de bevolking. Dat kan hij mooi weer naar zijn hand zetten. Dus de top van die demonstranten, die groep die dit aanstuurt, hebben gezegd, wij nemen even pauze nu. Ja. Zee, we hoorden net Boutersen zelf, hè, heel laconiek over wat er mogelijk boven het hoofd hangt. Wat kan hem boven het hoofd hangen? Nou ja, de kans is natuurlijk aanwezig dat het Hof, die nu, hè, de drie nieuwe rechters die opnieuw naar deze zaak gaan kijken, dat zij ook uiteindelijk tot het vonnis komen, 20 jaar celstraf. Het kan zijn dat hij wordt vrijgesproken. Het kan zelfs zijn dat hij een hogere straf krijgt. Dat weten we allemaal niet. Vrijdag begint de zaak en de verwachting is dat dan in ieder geval ook het Hof bekend gaat maken van hoe zij die zaak qua schema willen gaan aanpakken. Krijgen we iedere week een zitting? Krijgen we achter elkaar zittingen? Of misschien één keer in de maand? Dat lijkt mij, als ik ook kijk naar hoe de vorige zaak en ook de verzetzaak is gegaan, lijkt mij dat het meest waarschijnlijke. In principe wordt de zaak natuurlijk toch opnieuw behandeld. Maar dat moet je ook relativeren. Want het is niet de bedoeling dat er mensen weer opnieuw gehoord worden. Anders ben je weer waarschijnlijk jaren bezig. Maar het kan wel zijn, hè, in theorie, dat de advocaat van Boutersen met nieuwe getuigen komt of met extra getuigen. Maar dan moet hij dan wel een hele goede reden voor hebben. Willen de rechters daar dan ook de toestemming voor geven? Nou, dan is het nog de vraag, gaat Boutersen ook zelf aanwezig zijn of niet? Want in principe hoeft dat niet. Hij hoeft niet bij deze hoge beroepszaak aanwezig te zijn. Maar dan is ook de vraag van, wat is nou het handigste, dat hij er wel is of niet? Want daar wordt natuurlijk toch ook misschien wel naar gekeken. Want als hij niet verschijnt, ja, dan kan het ook lijken alsof hij er niet een belang bij heeft om alsnog zijn zaak te winnen. Nee, en het gaat hoe dan ook, zeg jij, nog wel even duren. Je zei net, de onrust op straat nu wordt weliswaar misschien even opgeschort, maar de onrust op straat zal niet direct invloed hebben op deze zaak. Maar kan het ook niet andersom zijn dat als deze zaak voorlopig inderdaad nog wel even gaat duren, dat die toch weer voor extra onrust op straat gaat zorgen? Nou ja, kijk, wat natuurlijk iedere keer, wat Boutersen iedere keer roept bij rondom deze zaak, is dat het politiek mee bedreven wordt. Dat hij uitgeschakeld moet worden. En in die zin, als de onrust blijft en de ontevredenheid blijft, ook over de huidige regering, ja, dan zal je toch hebben dat zeker zijn aanhang, die overigens ook meedemonstreert, hoewel ze niet in de partijkleuren zijn, omdat dat ook gevraagd is. Hè, van, hè, politieke partijen zijn welkom, maar neem niet het podium over. Maar zijn achterban gaat natuurlijk dan wel, als deze zaak, hè, al lang duurt en in het, ja, slecht voor het buitenste uitpakt en het gaat slecht in het land, ja, dan zul je toch nog verdere polarisatie krijgen. En dan gaat die achterban, gaat, vermoed ik, ook zich veel meer laten zien in die demonstraties. Omdat, ja, Bouterse dan toch misschien voor een groep die, ja, ook jonge mensen die het niet hebben meegemaakt en niet de geschiedenis kennen, ja, hem dan toch weer als een soort redder, of ja, redder is misschien een groot woord, maar in ieder geval als een alternatief kunnen zien. Want dat is ook de realiteit in Suriname. Stel dat de regering valt vanwege deze onrusten nu, ja, dan is daar toch weer een kans vrij voor Bouterse. Want hij is de grootste oppositiepartij en eigenlijk de tweede grootste partij in het land. Dus ja, hij heeft er eigenlijk, zonder dat de demonstranten en de kerngroep dit misschien wil, heeft Bouterse hier toch wel ergens profijt van. Ja. Dus kun je concluderen, Nina, dat Suriname in ieder geval, zolang er geen uitspraak is in deze zaak, dat Suriname niet definitief een streep heeft kunnen zetten onder die decembermoorden? Ook, en ik denk dat het ook op een gegeven moment wel duidelijk moet worden, want als er nu weer een uitspraak komt van het Hof, stel dat het Hof uiteindelijk ook tot weer 20 jaar celstraf komt, maar ze gaan ook niet over tot gevangenneming. Ja. Ja, dan moet je ook afvragen van, is dit een zaak die je dan op een andere manier moet oplossen in het land? Daar kan ik niks over zeggen. Nee. Maar je vraagt je wel af van, als er nu weer een uitspraak komt, moet daar dan ook niet een vonnis met een gevangenneming aan vastzitten? Maar dan kom je ook weer bij het aspect veiligheid. Kun je Bouterse wel arresteren en vastzetten? Er zit, ik heb heel lang in Suriname gewoond en ik heb altijd gedacht, dat gaat nooit gebeuren. Er komt nooit een moment dat werkelijk kan gebeuren, want dan krijg je een volksopstand, dan krijg je een enorme verscheurdheid, misschien wel een burgeroorlog. Want Suriname is op dit punt heel erg verdeeld. En dat, ja, dat is nog steeds zo. Okay. Het worden hoe dan ook spannende tijden. Nina, dankjewel. Nina Jurna, onze Zuid-Amerika-correspondent. Did you ever have to make up your mind to pick up on one and leave the other behind? It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide and say yes to one and let the other one ride? There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? There's one with big blue eyes, cute as a bunny, with hair down to here and plenty of money. And just when you think she's that one in the world, your heart gets stolen by some massive little girl. And then you know you better make up your mind and pick up on one and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Loving Spoonful. Did you ever have to make up your mind? Premier Rutte moet zelf de regie nemen in de asielopvangcrisis. Kinderartsen uit het hele land roepen de premier op in een brandbrief. Ze maken zich grote zorgen over het lot van de kinderen in de asielopvang. Daar gaat heel veel mis, schrijven ze. Albertine Bouw, een van de kinderartsen die de brief hebben ondertekend, is gespecialiseerd in tropengeneeskunde. Goedenavond, mevrouw Bouw. Goedenavond. Wat was de druppel voor u en de mede-ondertekenaars? Want de vraag is toch een beetje, waarom nu deze brief? Op het moment gaat er zoveel mis. We zijn kinderen kwijt. Kinderen die zorg nodig hebben. We weten niet waar ze zich bevinden en waar ze heen gaan. En samen met een aantal hulporganisaties hebben we aan de bel getrokken. De druppel, dit was de laatste druppel. Er moet iets gebeuren. Maar we zijn ze kwijt. Hoe moet ik dat opvatten? Wat bedoelt u daarmee? Kinderen komen bij een kinderarts voor medische zorg. Een kinderarts die start een behandeling, start diagnostiek. En op het moment dat er iets gedaan moet worden, komt een kind niet opdagen op een spreekuur, komt niet opdagen voor een behandeling. En dan als zo'n kind zich bevindt in een noodopvanglocatie, worden wij toch ongerust als kinderartsen van wat gebeurt er met zo'n kind? En waarom komt het niet opdagen? En wat blijkt en dan? Want u spreekt uit eigen praktijk. Ja, spreek uit eigen praktijk. En het blijkt dat heel veel van die kinderen toch steeds van locatie naar locatie verplaatst worden. En wij vinden het onze verantwoordelijkheid als kinderartsen, niet alleen voor de medische zorg, maar voor het algehele welzijn van het kind, is het schadelijk. Hè? De kinderen, er is een gebrek aan veiligheid. Ze kunnen niet naar school. Er is geen continuïteit. En met name voor kwetsbare kinderen, zoals zieke kinderen of kinderen met een complexe zorgbehoefte, zien we dat wanneer die dus van plek naar plek verplaatst worden, dat hun gezondheid in het geding komt. En dat wordt dan ook niet bijgehouden? Want je zou je ook nog kunnen voorstellen dat er een soort medisch dossier misschien dan wordt aangelegd van zo'n kind. En als dat ergens anders gaat wonen, dat u dat mee kunt sturen of iets in die richting? Gebeurt dat helemaal niet? Ja, precies. Je maakt een heel goed punt, hè, die medische dossiers. Ook dat loopt dus heel erg achter. Al bij binnenkomsten is er niet genoeg capaciteit om die intake goed te doen. Die dossiers communiceren niet met elkaar. Hè? Dus we kunnen ook niet een landelijk dossier aanboren waarin we dus zo'n kind kunnen volgen. Hmm. Dus het gaat op een aantal fronten behoorlijk mis. Ja. En leidt dat nou echt tot gezondheidsrisico's? Zeker, zeker. We weten dat perinatale gezondheid, dus kinderen die net geboren zijn of kinderen die nog geboren moeten worden, dat die 7 keer slechter is dan Nederlandse kinderen. En we hebben allerlei voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. Vorige week is er nog een meisje van 14 jaar die een erfelijke aandoening heeft, waarbij door een trigger haar luchtwegen kunnen opzwellen. Gelukkig kwam ze net op tijd aan in het academisch centrum in Nijmegen. Terwijl de behandeling werd opgezet, werd het gezin alweer verplaatst, was het gezin zoek. Hmm. Toen zijn wij er toch met mannenmacht achteraan gegaan, waar het gezin terecht is gekomen, dat zoiets niet nog een keer kon gebeuren. En is dat een voorbeeld of zegt u dat gebeurt veel meer? Dat gebeurt veel meer. We hebben een aantal van dus wat we gedaan hebben, we hebben een meldpunt opgezet om dit soort incidenten ook echt te signaleren. En we hebben een adviescentrum opgezet om kinderartsen die hier toch het te helpen van hoe ga ik om met die casuïstiek. Maar waarvoor wij aan de bel trekken is dat je eigenlijk aan de voorkant dit natuurlijk beter moet regelen. Als je die kinderen niet van hot naar her aan het slepen bent, dan is dit helemaal niet nodig. Nee. Dus we willen echt pleiten. En daarom hebben we die brief ook gericht aan Rutte. Er moet iets gebeuren. Ja, het gaat heel veel natuurlijk over opvang. Iedere keer in het nieuws als je er iets over hoort en over naar welke gemeente, gezinnen of mensen naartoe moeten. Maar hier hoor je eigenlijk helemaal niets over. Nou, het heeft natuurlijk consequenties voor alle facetten in het leven van een kind. Het kind kan niet naar school, er is geen continuïteit met vriendjes. Ze leren niet zwemmen. Met alle gevolgen van dien. En ook medische zorg, die leidt daar dus ernstig onder. Ja. Met name dus kinderen met een ziekte of een complexe zorgbehoefte. Dus bijvoorbeeld kinderen met sikkelcelziekte, daar hebben we er ook een heel aantal van. Die zouden in de buurt van een academisch centrum moeten wonen. Ja, en die bent u aan het behandelen en die wilt u blijven behandelen natuurlijk, als u helemaal een kind in de praktijk heeft. Ja. Nou is het hartje zomer. Politiek is met reces. Er werd eerder in deze uitzending geroepen dat premier Rutte weken op vakantie is. Dat is overdreven. Hij is 1 week op vakantie, maar het is wel reces. Zo'n brandbrief, dat is misschien niet het meest ideale moment om die nu te versturen. Nou, we proberen continu de aandacht te trekken voor dit probleem. Het is niet een nieuw probleem, het is een oud probleem die telkens opleeft wanneer er grote groepen binnenkomen. En wij willen echt de premier aanspreken op zijn politieke verantwoordelijkheid hierin. Dus de politieke wil moet er zijn om dit goed te regelen. Ja. Anders blijft het... blijven deze kinderen toch te dupe. En u schrijft in die brandbrief... we zijn bereid om mee te denken met u aan oplossingen. Wat is de belangrijkste oplossing die u voor handen heeft? De oplossing zit natuurlijk met name in de woon- en leefsituatie van de kinderen. Dat die woon- en de opvanglocaties beter geregeld moeten worden. Vanuit de kindergeneeskunde willen wij ook echt meedenken en hebben we het ECAN opgericht, het expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuwe Nederland. Dat heeft een signaleringsfunctie en ook een adviseringsfunctie voor hulpverleners die met deze kinderen te maken hebben. Maar ja, u volgt zelf ook in het nieuws natuurlijk iedere dag van hoe moeilijk het is om überhaupt mensen ergens onder dak te krijgen. Ja, dat klopt. Maar als de politieke wil er niet is, dan gaat dat ook niet gebeuren. Ja. Goed, ik dank u wel. De brandbrief aan de premier. Had u er trouwens nog ingezet van wanneer die moet reageren? Of zit daar verder geen deadline aan? Nou, we hopen zo snel die terug is van zijn vakantie. Als dat goed is, is dat binnen de week. Nou, dan is die heel erg welkom om met ons en de vele hulporganisaties aan tafel te gaan om dit... om deze kinderen, de nood van deze kinderen onder zijn aandacht te brengen. Ja, uw boodschap is duidelijk. Dank u wel. Albertine Bouw, een van de kinderartsen die de brandbrief aan premier Rutte hebben ondertekend om regie te nemen in de asielopvangcrisis. Zelf nog meer dan die grip op mij. Dat besef ik kwam er wel, maar misschien te laat. Of ja, misschien precies op tijd. Wie zal het zeggen? Als ik niets zou geven om je, dan had ik niets gevraagd. Dus ik vroeg, hoe gaan we verder? Want ik woonde in een glazen huis en mijn thuis in de metafoor. Jij gooide toen nog vaak alle ruiten in van tevoren. Was het op het slappe kooi, was uit op die controle. Dus ging het al snel wat verder dan struikelen over woorden. Want je liet me hangen, kon me vragen of je koppig was. Maar de vraag is meer, waarom het dat nog verrast? Zei je, kom maar voor de draad mee, los of vast. Plots een lach, nee, of was het één grote poppenkast? Je controle was verstikkend en je keelde me. Je stak spiezen door mijn ribben en verveelde je. En ik hielde je, die van leek deelde we. Maar je duwde me naar het lijntje en bespeelde me. De malaise van het leven ben je trouw gebleven. Ik zal de tijd maar moeten leren of die fouten helen. Ik kan niet die marionet zijn die je wou bespelen. Ben uit het verkeerde hout gesneden. Ik ben niet meer dezelfde meid. Aangeschoven Manu van Kersbergen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat hoorden wij hier net? Ja, we hoorden hier een nummer van Kira en Vonk. Twee deelnemers die het afgelopen jaar al hebben deelgenomen aan het eerste try-out die wij deden met de hiphopopleiding bij Artes in Enschede. Het is een liedje wat is gemaakt naar aanleiding van een samenwerking die we hebben gedaan met het Rijksmuseum Twente. Er zit ook een Rijksmuseum in Enschede. En daar zijn de deelnemers van die try-out naar binnen gestapt, hebben daar een kunstwerk uitgekozen en op basis van een van die kunstwerken is dit liedje toen gemaakt. Dat is wat wij hoorden, ja. Zeg, want jij bent de drijvende kracht achter een nieuwe studierichting. Ja, daar een gaan we van het over hebben. Ja. Een ja. van de. Ja. Hiphop. Studierichting die in september begint aan die Artes Popacademie in Enschede. Klopt. Misschien moeten we eerst even het hebben over hiphop. Hmm. Ik bedoel, wij draaien niet heel veel hiphop in het oog. Nou ja, jullie hadden wel Digidex, precies. Ja, ja. Maar dat zal misschien ook niet meteen herkend worden als hiphop door luisteraars. Wat is hiphop? Ja, nou, hiphop is een muziekgenre of eigenlijk een lifestyle die is ontstaan in de States. Hè? Dus in Amerika, Verenigde Staten van Amerika, waarin ja, toch wel in wijken waar veel armoede heerste, jonge, vooral Afrikaans-Amerikaanse mensen opstonden en daar aan de slag gingen met DJ'en, met rappen. En van daaruit is er eigenlijk een hele muziekgenre ontstaan die internationaal is gegaan, wereldwijd. En ja, eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, wereldwijd de charts nu aanvoert. Hè? Dus die heel invloedrijk is geworden. En die ik heel erg verbind, want ik heb er heel weinig verstand van hiphop, maar met taligheid. Dit gaat weer over taal, over spelen met taal, over allemaal dingen proberen. Ja, ik vind dat een hele mooie associatie is die je hebt erop. Die heb ik zelf ook. Kijk, het is zo dat in mijn ogen hiphop ook een van de meest talige muziekgenres is die er überhaupt is. En dat resulteert eigenlijk in het feit dat je dus nu dat eigenlijk een soort van moderne verhalenmachine is. Dus je zet een plaat op van een rapper en je krijgt gewoon hele actuele, urgente en hele poëtische verhalen ook te horen. Ja, maar nou even een HBO-studierichting. Ja. Ja, het klinkt zo ontzettend haaks op wat jij nu aan sfeer oproept, eerlijk gezegd. Ja, dat klopt. Nou ja, dat klopt misschien ook wel een beetje. Dat is ook wel een beetje haaks. En toch is het denk ik een hele prettige ontwikkeling. Want wat je ziet is dat, zeker in het conservatorium, hè, is er altijd veel focus geweest op klassieke muziek en jazzmuziek. Terecht ook. En terecht ook dat studenten in die richtingen hun studie kunnen vervolgen en daar verder verdieping kunnen vinden. Maar ik denk nu zeker in deze tijd dat het ook heel erg belangrijk is dat je als student, als moderne maker, je ook verder kan bekwamen in hiphopmuziek. Mm. En dat je dus jezelf verder kan ontwikkelen als producer of als songwriter of als rapper. En dat daar dus faciliteiten voor komen, vind ik eigenlijk heel erg terecht. Mm. En gaat dat ook door in de richting dan van hoe je het financieel redt als rapper? Ja, want zeker. Dat is het beeld dat ik ook een beetje van die popacademies, hè, dus trouwens journalistenacademisch tegenwoordig ook. Ja. Van ja, je wordt waarschijnlijk ZZP'er, dus het is niet alleen stukken schrijven, maar het is ook gewoon je boterham ermee kunnen verdienen. Nee, 100%. Kijk, en bij Artes Enschede wordt er zeker ook ingezet op ondernemerschap. En ik denk trouwens sowieso op bijna elke moderne kunstvakopleiding dat een belangrijk onderdeel is. Ja. Want je zal ook wel moeten. Want een heel belangrijk deel eigenlijk van je praktijk zal bestaan uit ondernemerschap. En ik denk dat het heel erg terecht is dan ook dat er dus op dat gebied ook zeker focus gelegd wordt. Ja. Het is rauw, het is van de straat. Jullie gaan het op een hogeschool doen. Ja. Hoe ga je dat toch een beetje met elkaar verbinden dan? Hoe ga je dat binnenbrengen in die hogeschool? Het is rauw, het is van de straat, daar is het zeker begonnen. Maar het is tegenwoordig, wat ik net ook al vertelde, het is internationaal. Dus het is niet altijd rauw en het is niet altijd van de straat. We namen net even Digidex als voorbeeld. Dat is toch ook iemand die echt als rapper is begonnen, maar nu echt een moderne songwriter is. Ja. En liedjes schrijft, ook voor andere popartiesten. In het oog gedraaid wordt. In het oog moeiteloos gedraaid wordt. Tussen onze nummers te horen. Nou ja, ik wou maar zeggen. Dus daarmee wil ik alleen maar aantonen dat hiphop, de sound van hiphop, ook steeds breder gedragen wordt in die hele pop. Scene. Ja, snap ik. Ja. Benjamin Tuin, goedenavond, want jij luistert ook goedenavond, mee. Goedenavond. Ja. Jij bent een van de mensen die zich al heeft aangemeld, hè? Klopt, absoluut. En waarom is dat? Dat is absoluut waar. Nou, de reden waar ik me heb aangemeld sowieso is omdat ik me heel graag wil ontwikkelen in het netwerken met bijvoorbeeld om andere platenlabels. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar ook al een beetje met de try-out mogen meelopen. Mm-hmm. En ik heb daar al heel erg een beetje kunnen zien dat er al heel veel wordt genetwerkt. Je leert heel veel nieuwe mensen kennen, van wat ik zei, platenlabels, publishers, En persoonlijke ontwikkeling ook, waardoor je muziek, wat je al maakt, nog meer kan ontwikkelen, laat maar zeggen. Want dat is vooral de reden waarom ik me daarvoor heb aangemeld. Ja, want waar droom jij van? Nou, een droom is wel om gewoon met grote artiesten te werken en daar uiteindelijk een hit mee te pakken natuurlijk. Dat is van iedere artiest slash producer denk ik wel een droom. Maar het muziek maken met artiesten en mensen die muziek maken überhaupt is voor mij al een droom. En daar je brood mee verdienen, ja. Dat is sowieso heel bijzonder. Want jij bent producer, hè? Wat is jouw rol dan in een hip-hop nummer? Mijn rol is vooral het creëren van de muziek achter de vocalen die je hoort. Dus de beat in dat geval. Ik ben verantwoordelijk voor het opnemen van de vocalen en ervoor zorgen dat de beat die je hoort op de muziek eigenlijk letterlijk, dat ik dat creëer. Dat is mijn verantwoordelijkheid eigenlijk. Ja. Ja, maar Manu, wat voor mensen gaan die opleiding doen? Ja. Wie zoeken jullie? Nou ja, mensen zoals Benjamin. Eigenlijk dus getalenteerde makers die echt een stap vooruit willen zetten. Die graag ook veel willen maken in veel verschillende contexten met veel andere makers. Want dat is eigenlijk hoe we de opleiding hebben ingericht. Namelijk veel samenwerkingen aangaan. Ja, we proberen daarin natuurlijk te zoeken ook naar een goede mix. Een goede mix van producers aan de ene kant zoals Benjamin. Ja, hij legt de nadruk juist, hoor ik, op de muziek. Hè? Op de beat, zeker. Ja, beats en rhymes. Ja. En dus heb je ook, je hebt een producer nodig, maar je hebt ook een rapper nodig of een songwriter. En wat we ook wel eens noemen een topliner. Dus iemand die echt heel goed melodieën kan neerleggen. Een topliner? Ja, dus iemand als Kira die je net hoorde in het eerste nummer wat we draaiden voor dit item. Dat is iemand die je zou kunnen omschrijven als een topliner, maar ook een songwriter. Zij schrijft ook de teksten. Ja. En jij zei getalenteerde mensen, want is er een soort strenge voorselectie? Is het moeilijk om daartussen te komen? Ja, kijk, we hebben plek voor 15 deelnemers het aankomende jaar. Dus en de aanmeldingen zijn veel meer dan die 15. Dus we zullen wel echt moeten selecteren. En daarin kijken we naar het werk wat iemand al heeft gemaakt, maar zeker ook naar iemands motivatie. We vinden het belangrijk dat het iemand is die open staat ook om elke week weer met andere getalenteerde mensen samen te werken. En daarbij soms misschien ook wel een liedje of een opdracht gaat uitvoeren. Ja, die misschien niet direct in het verlengde ligt van de eigen artistieke wens. Ja. Ja. Dat is ook lastig natuurlijk. Als je daar met je hele specifieke opvattingen binnenkomt op zo'n opleiding en denkt, dat wil ik eruit halen en daar wil ik naartoe. Ja, dat dan zit je misschien niet helemaal op je plek. Dus dan is het misschien belangrijk om je in ieder geval open te stellen en te beseffen van, ik ga het aankomende jaar met veel andere makers en veel andere talenten aan de slag. En dat gaat mij heel veel brengen. En ik bedoel, dat is ook wel aangetoond dat gebeurt. Ja. Hoe ben jij zover gekomen op de plek en op het moment waar jij nu bent? Ja, ik denk... Want jij had niet zo'n opleiding. Nee, ik had niet zo'n opleiding. Die heb ik niet gevolgd. Ik denk dat ik op die plek ben gekomen waar ik nu ben, door eigenlijk vooral heel veel te doen en heel veel opdrachten aan te nemen en heel weinig nee te zeggen in het begin. Dus ik heb eigenlijk in het begin tegen heel veel uitdagingen ja gezegd. En vooral ook door blijven schrijven, door blijven ontwikkelen. En je ziet dus nu, mijn carrière is wat dat betreft breder. Ik schrijf niet alleen maar songs, ik schrijf ook voor theaterstukken. Je ziet dus dat die textualiteit, die teksten, die kan je eigenlijk veel breder inzetten, in veel meer contexten eigenlijk een plek geven. En dat geldt ook voor producties, dat geldt ook voor muziekstukken. Hey, je kan een muziek maken voor een song of voor een liedje, maar je kan het misschien ook wel maken voor een theaterstuk of misschien wel voor een reclame. En zo zie je dat er dus eigenlijk als je die breedte ingaat, dat je daarmee je kans vergroot om daar een mooie carrière uit te ontwikkelen. Ja. En waar hoop jij zelf nou op? Want aan het begin staat van deze echte HBO-opleiding. Ja. Wat is jouw droom eigenlijk met die opleiding? Nou, ik hoop dat we met die opleiding toch ook wel een klein stukje vernieuwing kunnen brengen in de insteek in een conservatorium. Dat we dus met de maakwijze of de maakprocessen die binnen dat hip-hop muziek besloten liggen, dat we daarmee ook de andere opleidingen van de popacademie op Artes kunnen inspireren. Ja. Dat we daar veel kruisbestuivingen in kunnen laten. Staan die raar te kijken naar jullie of niet? Nee, ik denk, zeker niet raar. Nee, die staan nieuwsgierig te kijken naar ons. En die willen graag ook samenwerken. Dus dat is alleen maar leuk. Dus veel kruisbestuivingen. Ja, wanneer is het een succes? Ik denk vooral op het moment dat er gewoon heel veel mooie liedjes geschreven worden op. Ja. Hey Benjamin, ben jij eigenlijk nou zeker van een plek op die opleiding? Want ik begrijp dat je geïnteresseerd bent, maar gaat dat lukken? Nou ja, zeker ben je natuurlijk nooit. Maar we gaan er zeker alles aan doen om volgend jaar daar zeker bij te zijn, ja. Goed zo. That's the spirit. Oké. Hey, heel veel succes. Manu van Kersbergen, dankjewel. Dankjewel. Tot zover het oog. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.